Și încă una bună, tot pentru socrul mic, pentru socra mică, pentru mireasă, pentru generică și pentru toată lumea prezentă. Fac ce fac, niciodată nu sărac. Dar niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Dar fac, fac, fac, fac ce nu fac, niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Totdeauna și-am făcut, când am bani de ea mai mult, eu mereu m-am descurcat, am noroc nelimit. Totdeauna și-am făcut, cât o bani era mai mult, eu mereu m-am descurcat, am noroc nelimitat. Niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Fac, fac ce nu fac, niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Totdeauna și-am făcut, cât nu fac, nu era mai mult, eu mereu m-am descurcat, am noroc nelimit. Totdeauna și-am făcut, cât o bani era mai mult, totdeauna și-am făcut, am fiut asta nu-s făcut. Dar niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Dar fac, fac, fac, fac ce nu fac, niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Totdeauna și-am făcut, când am bani de ea mai mult, eu mereu m-am descurcat, am noroc nelimit. Totdeauna și-am făcut, cât o bani era mai mult, eu mereu m-am descurcat, am noroc nelimitat. Ce nu fac, niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Fac, fac, ce nu fac, niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Totdeauna și-am făcut, cât o bani era mai mult, eu mereu m-am descurcat, am noroc nelimitat. Totdeauna și-am făcut, cât o bani era mai mult, totdeauna.